would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I have a little help with my pain. All I need is my brother. I have a little help with my pain. I say I'm gonna get high. Tell no, it's sad no more. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. I have a little help from my friend. Don't you know I'm gonna make it with my friend? I have a little help from my friend. I promised myself I'd get back. I have a little help from my friend. Said I'm gonna try it with them too. Een fenomeen. Europe en The Final Countdown, inderdaad. Dat was trouwens de best verkochte single in 1986. Zondag 5 november 1989, het is 4:05 geworden. En mij werd gevraagd om vandaag het laatste uur te presenteren hier. En ondanks dat justitie en politie mij de afgelopen dagen hebben getracht duidelijk te maken dat ik misdrijven zou hebben gepleegd, vind ik het een grote eer om mee te mogen werken aan het afscheidsprogramma. 1 uur is eigenlijk veel te kort, maar 7 jaar in Keizerstad flitsen aanstonds in 1 keer door het hoofd van wellicht alle Keizerstad-medewerkers. Ik zal proberen te waken voor het sentiment, al zal dat niet makkelijk zijn. Hans Toene is de naam, techniek vanmiddag. Frank de Wit en Jeroen Wouters, productie Jos van Deest. Keizerstad 91-1, de laatste. 54 minuten. Allerlaatste dag. Hier zijn enkele fragmenten uit het verleden. Naast muziek en informatie heeft Keizerstad menig spelletje gespeeld met justitie. Puzzelen kon je op zondagochtend. Refrizzle Puzzle. Zo ging dat in 1987 bij René van Basten. 7 over 10. De echte frizzelpuzzelaars hebben pen en papier weer klaar. Want we gaan weer frizzelpuzzel spelen. 2 keer vandaag. En de eerste keer is nu. Nog 1 keer de uitleg. We geven jou een aantal cijfers. Die komen overeen met de letters in het alfabet. Zo is de 1 de A, de 6 de F, de 13 de M, de 17 is de Q en de 24 is de X. Tot en met de 26. Die komt overeen met de Z. Dan geef je nog een omschrijving bij. En dan moet je dus daar de letters bij zoeken en die op de goede volgorde zetten. En het woord doorbellen naar Keizerstad. Het eerste woord van vandaag bestaat uit 14 letters. Daarbij horen de 14 volgende cijfers. Over cijfers gesproken, op 1 april 1986 had Keizerstad samen met de collega's de beste 1 april grap van Gelderland. Misschien is het nog niet iedereen duidelijk, maar dankzij de samenwerking tussen Keizerstad, Delta en Contact heeft heel Gelderland een half uur achter de rest aangelopen. Was jij vandaag niet te laat op het werk, dan was je baas het wel. Ook iedereen die naar ons heeft gebeld, danken we hartelijk. En vergeet nu niet je klok of horloge weer op de juiste tijd te zetten. Keizerstad Radio, Delta Radio, Contact FM, Gelderland. In de traditie van de 1 april grap hopen we ook dit jaar weer voor een leuke joke gezorgd te hebben. En dan nu het nieuws van 6 uur. Dit waren enkele gigantische dikke programmafragmenten. Straks weer uit de 7 jaar Keizerstad. Toekomst zal het leren, jongens. Daarvoor hadden we Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Het is 4:13. We zouden graag nog zoveel willen doen in het laatste uur, maar dat kan natuurlijk niet. We hebben straks een compilatie van oude Keizerstad jingles, oude programmaoverzichten. Maar nu allereerst, komen even gauw alle namen voorbij. Anita, Ronnie de Wilde, Bertje van Rijn, Joop van den Berg, Mark de Winter, Hans ten Hoge, Marianne, Paul Steenberg, Danny Visser, Pim Keijman, Wim de Bruin, Harry van der Water, Frank Termeer, Peter Vos, Danny van Bree, Geno van Rijken, Hans Dekkers, Huub van Zomeren, Hendrik van Ennestein, Rob van Leeuwen, Richard Rijk, Tony van Rooij, Toon de Jager, Nick Simon, Andy van Beek, Daisy de Jager, Tom Mulder, Frank Sanders, René Bakker, Herbert Visser, Peter Alpers, Peter de Graaf, Rob de Graaf, Jos van Deest, Tom Kelly, Jan van Dongen, Johan van der Hoofdakker, Ron Peters, Peter de Koning, Anita, Kees Evers, Hans Venema, Hans Groters, Dick Groenendijk, Kasper Altena, Patrick van Lanen, Chris Verhoeven, Rob de Jong, Marcel Spijkerman, John de Groot, Angela, Hans Tournee, Frank de Wit. Gerrit Buijs. Rob Spijker. Jacques van der Stee. John van den Berg. Maarten Derksen. René van Basten. Victor Prins. Jeroen Wouters. Jeroen Rens. Rob van Gelderen. Gerry van de Velden. Ruud Linders. Erik van Vliet en Michelle. Francis. Alexander Stevens. Frans van der Zee. Rob van Laar. Peter van Vlokhoven. Michel van Keulen. Peter van Alphen. Paul Vermeer. Frank van Roosendaal. René Collier. Rob Vermeer. Harry de Waal. Arie van der Waard. Rob Lafleur. André van Muilwijk. Henk van Hemert. Hans van der Valk. Jos van Gelder. John Versteeg. Mark Muller. Paul Stevens. Peter Schoonenberg. Paul Levenstein. Ronnie Vermegen. René van Elst. John de Graaf. Gabi Painoui. Raymond Maduro. Wim Koenen. Postbus Mario. De Raadslieden. Guido Vermeeren. Chris en Ria. De Flatbewoners. Wolfgang en Anne. Truus en Mandy. De Weermannen Jaap en Piet. En alle achteropmedewerkers vanaf het eerste uur. Zou dat bij één geraapte team het een beetje bij hebben kunnen houden? Hè? Dit is het allerlaatste uur. En voor David op Keizerstad. Hier is Word. Word. Van Keizerstad komen. Jongens, dat moeten jullie niet doen. Vanaf vanmiddag 5 uur zijn jullie allemaal van harte welkom bij Club Joy op de Symmetrische Straat. Dat zullen we straks nog een keertje herhalen. 7 jaar en ruim 2 maanden lang stemden honderdduizenden mensen af. Eerst op Keizerstad 95.5, toen Keizerstad 958 en nu Keizerstad 91.1. Alsjeblieft, Tina. Thank you very much. We all thank you. Now, I want to sing you a song, and I want you to listen. Mm-hmm. Mag niet baten. Tina momenteel in de top 50, zoals die vorige week voor het laatst werd uitgezonden. Met The Best. Dat is dan Help van een aantal jaren geleden. 5,5 voor 4:30. De laatste 35 minuten Keizerstad hier in Oost-Nederland. We hebben de hele dag allemaal overzicht uitgezonden van oude programmafragmenten van de afgelopen 7 jaar. Hier is er maar één. 7 jaar Keizerstad. Dit is de allerlaatste dag. En hier zijn enkele fragmenten uit het verleden. Hoe zag bijvoorbeeld de dagprogrammering van Keizerstad 958 eruit in 1987? Wij weten het niet meer. Overmeer. Hoi, welkom bij de Roma en je koffie tot 11 uur. Overmeer. 958. Elke werkdag op Keizerstad 958. Tussen 10 en 11. Almanak. Leugenzak. Tussen 11 en 1. De rubriek Help. Tussen 1 en 2. Het spelletje met de grote prijs. En de leeftijd van uw buurvrouw. Tussen 2 en 4. Verkeersinformatie. Regenvoorspelling. En de maandkaart top 3. Tussen 4 en 6. De kalender en het laatste nieuws. Keizerstad 958. Maak van elke werkdag een weekend. Veel mensen maakten gebruik van de Keizerstad-microfoon. Ook burgemeesters. Niet allemaal. Die van Groesbeek wel. Keizerstad, zomerfeesten, beleven mee. We staan hier op dit moment bij een enthousiaste burgemeester van Geels van Groesbeek. U bent er helemaal klaar voor vandaag? Ja, we stonden hier al om goed 8 uur. Hebben we de allereerste al zien doorkomen en enthousiast begroet uiteraard. Uiteraard, Groesbeek is, het is vandaag een goed dag. Dit waren enkele programmafragmenten. Straks meer uit 7 jaar Keizerstad. Kies kwaliteit en gezelligheid. De gouden oude hits. Kies voor Keizerstad. Too good to be. Zong ooit het origineel. Dit is dan de uitvoering van de Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. Het is moeilijk om naar het klokje te kijken, want nog een half uur en een huiskamer vol hier met mensen die het ontzettend moeilijk hebben. Keizerstad 91-1 met een voormalige future disc. Gloria Estefan, Anything For You. Je hoort de Spaanse en de Engelse versie. Though you're not here, since you said we're through, it seems like years. Time keeps dragging on and on, and forever's been and gone. Still I can't figure what went wrong. Yo sé que no te olvidaré, ni guardo. A ti renunciaré sin explicación. Puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando. Learned so much from you. You made me strong. Don't you ever think that I don't love you. For one minute I forgot you. Sometimes things don't work out right, and you just have to say goodbye. I hope you find someone to please you, someone who cares and never leave you. But if that someone ever hurts you, no te olvidaré, te espero aquí. Si a mí quieres volver, yo te haré feliz. También puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando. A veces el amor no es lo que esperas, hay que salvar como puedas. Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós. Don't wanna say Stefan, onlangs nog in Nederland een aantal keren bij Keizerstad de Future Desk geweest. Anything For You. Nog 27,5 minuut zuivere zendtijd voor ons. En laten we eens even luisteren naar een compilatie oude jingles. Keizerstad 91-1 staat ook aan in Oosterbeek, Zeerenberg en Boksmeer. Keizerstad 91-1 draait ze bumper aan bumper. Bumper aan bumper. De hele winter bij je. Keizerstad, oude, oude hits. Hier is voor Keizerstad, dit is Keizerstad. Veel meer variatie. recreatie. Keizerstad. Keizerstad 91-1 staat aan. 24 uur per dag. Keizerstad draait door. De hele zomer bij je. Keizerstad. Keizerstad 91-1. Keizerstad sleutelplaats. Bel zodra je deze plaat hoort en win. Keizerstad FM. En eet nou stopping is nou uit die goede oude soul-tijd. En hoe dichter we 5 uur naderen, hoe beter we kunnen beseffen dat straks het plezier van 30 medewerkers is ontnomen. Het plezier van honderdduizenden luisteraars. Keizerstad FM. En tot 5 uur kun je nog blijven bellen naar 080-44-8800. Dat is 080 in Nijmegen. En dan aansluitingsnummer 44-8800. Daarna gaat de stekker eruit bij de zender. En ook bij de telefoon. Hier is Level 42. I won't be here when you come home. I'm sorry if you don't understand. Forgive me if you can. But I can see another road. And I ain't coming back. Don't look for me. No perfume, Ja, Keizer staat opeens door je hoofd heen fletsen. 90 in beslagnames. Er is zoveel gebeurd eigenlijk. Gevangenisstraffen die nu boven ons hoofd hangen. Level 42. En het is over. Laten we eens even luisteren weer naar een overzicht van oude programmafragmenten. 7 jaar Keizerstad. Dit is de allerlaatste dag. En hier zijn enkele fragmenten uit het verleden. Diverse. Nee. Heel veel omroepmedewerkers uit Hilversum verleende hun medewerking aan Keizerstad. Dinsdag, woensdag en vrijdag. 60 pop of een envelop. Met Tom Mulder voor Keizerstad 958. Hallo, Tommy Mulder. Keizerstad 958 staat aan op dinsdagmorgen. Goedemorgen, mijn naam is Tom Mulder. En het blijft zo de komende 2 uur. Welkom bij 60 pop of een envelop. Niks kan me meer stoppen. Ook in Duitsland luistert men mee. Hier volgt een fragment van de WDR. Hören kann man ihn überall in Nimwegen und Umgebung, den illegalen Lokalsender Radio Keizerstadt. Von 7 bis 19 Uhr, 12 Stunden am Tag. Die technische Qualität ist professionell, ebenso das Programm. Herzlichen Dank. Besuch bei... Dit waren enkele programmafragmenten. Straks meer uit 7 jaar Keizerstad. Nog 18 minuten zuivere zendtijd. Hier is Blue Haze en... Love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. Bye. Blow away some smoke gets in your eyes. Het is 4:15 geworden. Nog even die oproep aan al die luisteraars. Jongens, kom alsjeblieft niet naar onze flat toe. Kom vanmiddag om 5:00 naar Club Joy. Smeetsestraat, Nijmegen. Club Joy, om nog even de handjes te schudden met al die medewerkers hier bij Keizerstad. Even zelf even een verhaaltje vertellen over hetgeen wat ik ooit een keer zelf heb meegemaakt hier bij Keizerstad. Ik heb het een keer meegemaakt dat een politieagent me arresteerde en zei van, sorry, ik doe ook maar mijn werk. Zeg, ja, natuurlijk jongen. En die ochtend daarna draaide ik een plaat voor zijn vrouw en voor zijn dochter. Mai Tai en... Kijk, jongens, we hebben geen eindtune klaar liggen. Komt omdat we helemaal verstreken zijn natuurlijk. 11,5 minuten voor 5:00. Ik heb het wat mij betreft 1,5 jaar graag gedaan voor Keizerstad. 1,5 jaar lang om 4:30 een bed uit om de ontbijtshow voor jullie te doen. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren. Namens het hele team. Techniek vanmiddag. Frank de Wit, Jeroen Wouters, productie Jos van Beest. En ik dacht af te sluiten met Barry White en Just the Way You Are. Graag tot een andere keer. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Keizerstad 91.1, de laatste. Dit is het allerlaatste uur. De Nek. Don't say that. Before I don't imagine you're too familiar, and I don't see you this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Someone to talk to, I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better, yeah. I love you just the way you are. 7 jaar Keizerstad. Dit is de allerlaatste dag. Lokale commerciële radio voor een zo breed mogelijk publiek. Dat was ons doel. Onze droom. In de afgelopen 7 jaar heeft Keizerstad een plaats verworven in de Gelderse samenleving. Helaas gunt de overheid ons die plaats niet. De medewerkers van Keizerstad lopen tegenwoordig zoveel risico dat op de huidige manier doorgaan niet langer verantwoord is. Maar we geven onze droom niet op. Daarvoor zijn we veel te ver gekomen. Keizerstad zal door blijven vechten, al is het illegale hoofdstuk nu definitief voorbij. Keizerstad dankt de fantastische inzet van al zijn medewerkers uit de afgelopen 7 jaar en die van de honderdduizenden luisteraars die het bestaansrecht van het station bewezen hebben. Zonder hen was Keizerstad nooit zo'n succes geweest. Dit was Keizerstad 91-1. De laatste. Ik ben verdrietig en boos. Ik voel me machteloos, mijn idealen sterven één voor één. Ook al doe je je best, het helpt geen ene pest. Het wordt maar steeds beroerder om ons heen. Soms denk ik laat ook maar. Vechten heeft toch geen zin, want wie vuil spel speelt, heeft bij voorbaat al gewonnen. Je wint alleen nog maar met tanks en met kanonnen. En tegen zoiets brengt geen zinnig mens iets in. En als je wel vecht, vecht je tegen beter weten. Er is al lang geruisloos over ons beslist. Het draait om macht, want macht is geld. En dat bescherm je met geweld. En wie niet mee wil doen, is gek. Of op zijn minst een anarchist. Soms denk ik moedeloos. als ik nog 50 word. Zonder een oorlog of een gifwolk is het een wonder. Want volgens mij gaan wij al eerder naar de donder. Is het hele gekke huis al eerder ingestort. Dan word ik bang, slaat de paniek toe, wil ik vluchten. Maar zoals Annie Schmid al schreef, dat kan niet meer. De toekomst is al haast voorbij. Mijn laatste houvast, dat ben jij. Dat meen ik echt. Ook als ik jou uit pure wanhoop soms bezeer. Want jij en ik, dat is waar. We horen bij elkaar. O God, dat hoop ik maar, jij en ik. Er dreigt zoveel gevaar, maar we schuilen bij elkaar. Jouw wang tegen mijn haar, jij en ik. Kom er maar in, jongen. Ja, en nou, iedereen heeft zijn kanus, want hier is Manus. Zeg, nou, de sfeer zit er hier goed in. Die kok die moet hier gedacht hebben, dat is een grote knaap, dus die lust al wat. Ik zie hier blokken kaas en blokken roggebrood als B2-blokken. Schijven citroen zijn grote cd's. En voor haar heb die van een halve avocado heb die een roeibootje gemaakt. Nou, ik ben er trots op. Zeg, is het lekker, schat? Het is heerlijk, echt ongelooflijk. Wat zou jij nou aan Sjaak willen vragen op dit moment? Nou, hoe hij in godsnaam zo snel kan eten. Heb je wel gezien hoe groot hij is? Ja, dat weet ik, maar toch, het is ongelooflijk hoe snel het hier gaat. Manus, wij gaan even aan de mensen van het ANP vragen hoe laat het is, oké? Okay? Ja, doe maar. Hoi! Naar de matse. 5:00, Radio Nieuwsdienst verzorgt het ANP. De nieuwe minister van Sociale Zaken De Vries wil zo snel mogelijk met werkgevers en werknemers gaan praten over een centraal akkoord. De kans dat zo'n akkoord er komt is volgens hem gestegen met oud-vakbondsman Kok en scheidend werkgeversvoorzitter Andriessen in het kabinet. De heer De Vries zei er alle vertrouwen in te hebben dat PvdA-minister Kok de afspraken over een strak financieel kader solide zal nakomen. Het Libanese parlement heeft de nieuwe president gekozen. Het is de 64-jarige René Mouawad, een Maronitische christen. Verder keurde de volksvertegenwoordiging een vredesakkoord voor Libanon goed en herkoos ze Hussein Husseini als haar voorzitter. De parlementariërs waren bijeen op een luchtmachtbasis in het noorden van het land. De christelijke generaal Aoun had hun een bijeenkomst in Beirut onmogelijk gemaakt. Aoun is tegen het vredesakkoord omdat dit niet voorziet in volledige terugtrekking uit Libanon van de Syrische troepen. Het afgelopen etmaal zijn ruim 10.000 Oost-Duitsers via Tsjechoslowakije naar de Bondsrepubliek gegaan. Ongeveer 8.000 van hen gingen per trein, de overigen namen de bus of de auto. Dit is berekend door de West-Duitse ambassade in Praag. 5.000 van de vluchtelingen zaten daar tot vrijdagavond. De rest is uit de DDR vertrokken toen bekend werd dat ze door het opheffen van een aantal reisbeperkingen ongehinderd via Tsjechoslowakije naar het westen konden. Voetbal, uitslagen, Eredivisie. Ajax Groningen 3-2, Roda Willem II 4-1, RKC Vitesse 0-1, Twente Fortuna Sittard 1-1, Sparta Feyenoord 2-2, Den Haag Haarlem 6-1. Dan het weer. Half tot zwaar bewolkt en voornamelijk in de kustgebieden enkele buien, soms met onweer. Vannacht hier en daar mist en plaatselijk voorstaande grond. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Einde van het ANP-bulletin. Dit is de zalige muziekzondag van de KRO. 16 uur lang zijn we meer dan radio. Met Heksenest, Zin in Pop, De Wakkere Wereld, Mini Parade en het Weeshuis van de Hits. Hitweek, De Liefdeslijn, Tijd voor Toen, Popeye en Studio 3. Tot middernacht is dit de zalige muziekzondag van de KRO. Omdat er meer is.